Op dat pleintje bij het knusse restaurantje onder de warme zon. Met die ober. Oh. Nee, niet die ober. Zullen we deze zomer weer? Wow, ik vind hier veel lekkerder. Grand Italia, thuis in Italië. De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet heeft een update gegeven over het aantal Nederlanders dat intussen is opgehaald in het Midden-Oosten. Het zijn er 1000. Minister Berendsen zegt dat de klus nog lang niet klaar is, want er zitten nog altijd honderden Nederlanders die ook terug willen. Zij zitten dan in landen als Jordanië, Irak, Qatar en Saoedi-Arabië. Een niet werkend kanon op marineschip Evertsen heeft voor onrust gezorgd in de Kamer. Die wilde opheldering van defensieminister Jesselgus, maar die snapt het probleem niet. Alles was al bekend. Het heeft niet de toegevoegde waarde voor onze luchtverdedigings- en commandovergat. Aan zich al niet, en zeker niet in deze operatie. De minister belooft de Kamer wel om voortaan beter te informeren. Zeker 70 minderjarigen zijn opgelicht via Snapchat. Met advertenties kochten ze voor €5 een mobiele telefoon. Zonder het te weten sloten ze een abonnement af bij een telefoonprovider. De telefoon ontvingen ze nooit. Die kwam bij de oplichters terecht. De politie heeft inmiddels 2 mannen van 20 en 21 jaar uit Etten-Leur aangehouden. En dan nog breaking news uit Amerika dat net binnenkomt. In Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, heeft iemand het vuur geopend bij een grote synagoge. De politie is massaal uitgerukt om de schutter uit te schakelen en roept iedereen op om binnen te blijven. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Krijg je nog het weer, blijft even droog. Vannacht regen en een graad of 7. Morgen begint onstuimig met regen en een harde wind. 'S Middags wordt het dan geleidelijk droger bij ongeveer 9 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Graag gedaan. Goed weekend. Hetzelfde. Tot zaterdag. Tot zaterdag. Lekker lopen. Ja, gaan we weer bij rennen, de 538 ochtendrun. Jazeker. Absoluut. Ik kan nog even de tikkie-link noemen. 538.nl/tikkie voor als je nog wat kwijt kunt. Na alles wat er vandaag is gebeurd rondom Jeroen en zijn 100 kilometer. Het was een waanzinnige dag. Daarover er kan nog meer bij. Er kan absoluut meer bij. Er zit niet echt een maximum aan ook. Nee. Dus in principe 538.nl/tikkie. Iris, dank. Tot zaterdag. Tot zaterdag. Het verkeer door Flitsmeister op 538. Geen vertragingen, wel flitsers. 9 stuks in totaal. Te beginnen op de A1-1S naar Naarden. Bij Naarden 21.2. De A4 België richting Bergen-op-Zoom. Bij Ostendrecht 245.9. En de A4 Bergen-op-Zoom richting België. De andere kant op bij Hogerheide 241.5. A4 Leiden-Amsterdam. Bij Oud-Aden 26.5. A7 Groningen richting Duitsland, Scharmer daar, 210.9. A12 Maarna Ede bij de Klomp, 103.8. A28 Assen-Groningen bij Tienaarlo, 184.3. A73 Venray-Venlo bij Orlo, 59.7. En de laatste is vooralsnog de A73 Venlo richting Venray. De andere kant op dus ook bij Orlo bij 61.2. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Old Amsterdam en Maaslander kaas, 50% korting. En alle Robijn, nu 1 plus 2 gratis. We doen met je mee. Plus. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1,250. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. komt. Het is donderdagavond 4 over 7. Marshmallow komt eraan naar Just Jackstal en John. Radio Marshmallow en Jelly Roll. Op 538 met Holy Water. Ik zou eigenlijk willen zeggen, holy shit. De 538, ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, het is bijna eigenlijk een soort vast nieuwsbericht waarvan je ervan uit kan gaan dat je het te horen krijgt. Maar ook vandaag is het hem weer gelukt. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, heeft weer, ja, gewoon, zeg ik tussen aanhalingstekens, 100 kilometer afgelegd op die loopband hier vandaag. Ja, wat kunnen we er nog over zeggen, jongens? Het is niet normaal. Het is niet normaal. Sowieso wat er vandaag allemaal gebeurd is eigenlijk niet normaal. Ik weet niet of je de middagshow net een beetje meegekregen hebt bij Frank en Iren. Die hebben het allerlaatste zweetbandje wat ze hebben laten ontwerpen geveild voor het Prinses Maxima Centrum. Dat heeft 55.000 euro opgebracht. 55.000 euro. Vandaag hebben we weer hele, ja, schrijnende, maar ook mooie verhalen gehoord over mensen die een actie hebben opgestart en de redenen waarom. Ondertussen hachelt Jeroen dus nog een keer 100 kilometer af. Morgen zijn laatste normale werkdag hier bij 538. Pakt hij gewoon nog een keer 100 kilometer mee. En dan pakt hij de laatste 38 aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens de 538-ochtend. Er kwam net een appje binnen van iemand. Jongens, wat is eigenlijk de laatste tussenstand? Nou, Jelte had net een bedrag. Dat kan hem even laten horen. Heb je een tussenstandje? Ja, ik heb een tussenstandje. Maar die is al wel van eventjes geleden. Okay. Ja. Van rond 6 uur. En toen stond hij op 271.000 euro. Waanzinnig. Oh, dat is heerlijk. Echt, dus laten dat we ervoor heerlijk. Zorgen dat hij morgen wakker wordt en dat nog veel meer is. Ja. Ach, ja, dit is toch kippenvel als je dit hoort. Kun je nog wat missen of wil je gewoon bijstorten? Dat kan ook. 538.nl/tikkie. En elke eurocent die gaat richting het Prinses Maxima Centrum. Zometeen hoor je Ed Sheeran met Overpass Graffiti naar Save My Love van Kygo en Khalid op 538. For too long, just to hold on. Said I couldn't let go, just to go. I was fighting for love in the long run, but tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. For somebody else. Somebody else. somebody else. 538. This is a dark parade. Another rough patch to rain on. To rain on. I know your friends may say this is a cause for celebration. Hip, hip, parade. Ik weet niet of jij gedurende zo'n werkdag of jij al het nieuws meekrijgt op zo'n hele dag. Maar er zijn van die dingen die blijven althans bij mij dan hangen. Dit verhaal ook. Ja, ik ben een sucker voor dierennieuws, dus ik wil dit even met je delen, maar misschien heb je het gemist. Europese dierentuinen krijgen een nieuwe diersoort. Die wordt geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten. Of daar importheffingen op zitten, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zegt het verhaal niet. Maar er zijn dus nieuwe dieren die in Europa helemaal niet in dierentuinen leven. Die komen dus vanuit Amerika nu deze kant op. En een Duitse dierentuin heeft voor het eerst een paar van deze dieren gekregen. Het zijn er drie. Dat zijn één broer en twee zussen. En om later ook met deze dieren te kunnen fokken, wordt het mannetje dan weer op een later moment geruild voor een ander dier. Dat schijnt zo te werken. Het lijkt wel Pokémon. Die dierentuin in Duitsland die gaf pinguïns weg en kreeg daarvoor samen met een paar nieuwe marmotten deze dieren terug. Hoort je denken, Tien, over welke dieren gaat dit dan? En dit is de reden waarom ik echt aansloeg op dit verhaal. Het gaat namelijk over de grijze vos. Ja, als je naar me kijkt,

Dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij weer verdient. Vergeet gewoon die loze. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loze. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms om. Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Dit was Roxy Dekker op 538 met Loser. Ik zei het net al, Rebecca die appte net een heel verhaal in de app van 538... met een soort van, ja, het is een vraag, maar tegelijkertijd ook een wens. En het is een beetje een theorie. En het heeft ook zijdelings te maken met Roxy Dekker. 538 Koningsdag in Breda. Ik zal even voorlezen wat ze gestuurd heeft. Hi, vraag je over Koningsdag. Ik zie dat Roxy Dekker, Russo, Samuel Welte en Turfy Gang onder andere aanwezig zullen zijn dit jaar. En ze hebben allemaal hun connecties of muziek gemaakt met de Bankzitters. Maar ja, die zie ik er niet bij staan, dat de Bankzitters komen. Is er al meer duidelijkheid over? Of dat er bepaalde artiesten nog worden toegevoegd aan de line-up? Is het met zekerheid alles wat er komt? Ik heb zoveel vragen, ik hoor de antwoorden graag. Alvast bedankt, groetjes, Rebecca. Ik begrijp dat je dat heel graag wil weten. En ik zal je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat hier mensen werken die altijd met een paar verrassingen op de proppen komen, terwijl ik het niet verwacht. Dus ik sluit niet uit dat er nog meer artiesten bij komen. Misschien ook niet. Maar misschien ook wel. Oprecht, ik weet het niet. Maar ja, luister. Als we de Bankzitters kunnen krijgen, dan zullen we dat niet nalaten, denk ik. Maar goed, pin me er niet op vast. Maar er is nu al meer dan genoeg om van te genieten. Check de hele line-up op 538.nl/Koningsdag. En fix ook meteen je tickets. Dit is Zara Larsson op 538. No nightmare. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little loud. So you drive a little faster. It's like another take some time, but I'm feeling so high. Show my tan line. With it all. In her phone and you lose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Finally left the table. And what a simple thought. You're starving till you're not. Met Opelight op 538. Ik wil even met jou naar de band Shepherd. Ik weet niet of je die kent, maar als ik je dit laat horen, denk je van, oh ja, dit is Geronimo. Say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, nou, say, als je dit kent, say, dan ken je denk ik ook wel andere say, liedjes van Shepherd. Denk aan Learning to Fly en Coming Home. Dat jij die nummers kent is in principe heel bijzonder. Je moet weten, Shepherd komt uit Australië. En die nummers die ik net noemde zijn op twee plekken in de wereld een hit geweest. In Australië en in Nederland. Dus ja, stel dat je heel lang in een ander land gewoond hebt. Lijkt me sterk, maar dat je dan voor de eerste keer zometeen Shepherd hoort. Dan is dit ja, nieuwe muziek, voor jou althans, van Shepherd. Dit is zo'n andere beuker van ze. Hier in Nederland een hit, in Australië ook, maar verder nergens. Heel raar eigenlijk. Goede plaat. Coming Home op 538. I've been stuck in motion, moving too fast. I'm trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm like a sunset skyline to let you know. picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Damiano Davide op Radio 538. Gaan we? Peter Ebte. Martijn, is het al tijd voor een feitje? Jazeker. Het is 5:05. Hoogste tijd voor Heitje voor een feitje. Waarin jij een gratis feitje kunt verdienen. Wat je kunt gebruiken wanneer je wil. Als je het zelf alleen even aanvult. Want op de plek van de puntjes die je zo meteen hoort, moet iets komen te staan. Ik heb ook 3 opties voor je van dingen die daar zouden kunnen staan. En als je denkt te weten wat daar zou moeten staan, dan heb je dat door naar 538 via de app van 538. En dan maak je dus kans op het 538 prijzenpakket. Daar gaan we. Het feitje van vandaag gaat over cornflakes. Want cornflakes zijn ooit uitgevonden als middel om puntje, puntje, puntje. Waarom zijn cornflakes ooit uitgevonden als middel om puntje, puntje, puntje? A. Af te vallen. B. Seksuele lusten te onderdrukken. Of C. De duivel uit te drijven. Alle 3 rare dingen voor iets wat je tegenwoordig voor je ontbijt neemt. Maar toch, cornflakes zijn ooit uitgevonden als middel om puntje, puntje, puntje, A. af te vallen. B. seksuele lusten te onderdrukken. Of C. de duivel uit te drijven. Wat denk je dat het goede antwoord is? Wat denk je dat het feitje op de juiste wijze compleet maakt? Ik ben benieuwd hoe je denkt en wat je denkt. App het door met de app van 538 en maak kans op 538 prijzen. En je hoort sowieso muziek van Shaboozy en Miles Smith. Blink Twice komt eraan zometeen. Hey, Armin van Buren hier. Zaterdagavond ben je uitgenodigd om de nieuwste dance tracks te komen luisteren. 538 Dance Department. Ik heb muziek voor je van Another, Fede Legrand en John Summit. Geloof me, dit wil je niet missen. Zaterdag, 9 uur, 538 Dance Department. Bij Plus houden we ook van lekker knapperig brood. Zo komt ons Korenlanders Decembrood dagelijks vers uit de oven van jouw Plus. Zelfs als je hem laat bezorgen. En deze week zo vanuit de oven in de aanbieding. Een Decembrood van 600 gram met 50% korting. Die vakantie is dichterbij dan je denkt.